dostarcza nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej. Tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do końca kwietnia ruszy odchudzanie podstawy programowej. Szefowa resortu edukacji zapowiada zmiany w podejściu do przedmiotów i w podejściu do nauczycieli. Premierzy sześciu krajów i szef Rady Europejskiej przylecą w czwartek do Warszawy. Tematem rozmów mają być m.in. kwestie obronne. Wyprowadzenia kraju z Rady Europy chce tymczasem największa szwajcarska partia. To po kontrowersyjnym wyroku Trybunału Praw Człowieka. Resort edukacji bierze się za odchudzanie podstawy programowej. Do końca kwietnia, jak zapowiedziała szefowa resortu Barbara Nowacka, ruszą konsultacje społeczne. Zmiany miałyby wejść w życie od nowego roku szkolnego. Dotkną m.in. historii. Absolutnie z tą filozofią się nie zgadzamy, że wszystkie szlaki bitewne trzeba wymieniać szczegółowo, że podstawa programowa, szczególnie dotycząca historii, musi zawierać w sobie aż tyle danych, bo właśnie wierzymy w autonomię nauczyciela, w ich kompetencje, w ich przygotowanie. I po zmianach to właśnie na nauczycielach ma spoczywać większa odpowiedzialność za dobór tematów i ich realizację, podkreśla wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Powinniśmy powiedzieć nauczycielom bardzo jasno, mamy do was zaufanie. Wiemy, że potraficie wypełnić tę podstawę programową treściami zgodnie z waszą wiedzą i zgodnie z potrzebami uczniów, których uczycie. To w temacie konsultacji jeszcze głos byłego ministra edukacji ze Zjednoczonej Prawicy. Dariusz Piątkowski krytykuje ten kierunek zmian. Zniszczycie dobrą edukację publiczną, jaka w Polsce funkcjonuje. Wasze działania chyba chcą doprowadzić do tego, aby model zachodni, że tylko nielicznych, najbogatszych będzie stać na edukację na wysokim poziomie, chcecie zaszczepić po prostu w Polsce. W lutym odbyły się prekonsultacje, w których wzięli udział eksperci, nauczyciele i rodzice. Najwięcej uwag zgłoszono do nauczania historii i języka polskiego. Oprócz szefa Rady Europejskiej, także premierzy sześciu krajów przylecą w czwartek do Warszawy, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. W stolicy mają być szefowie rządów Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Luksemburga. Wizyta wiąże się z ustaleniem priorytetów unijnej polityki, przypomina Beata Płomecka. Jednym z tych priorytetów jest wzmocnienie gotowości Unii do obrony, na co zwraca uwagę przewodniczący Rady podczas ostatnich konsultacji strategicznych w Wilnie w ubiegłym tygodniu. Wśród kolejnych wyzwań są także m.in. zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz migracja. Charles Michel rozpoczął konsultacje strategiczne jesienią ubiegłego roku od spotkań w Berlinie, Kopenhadze, Zagrzebiu i Paryżu. W ubiegłym tygodniu oprócz Wilna był w Bukareszcie, a po rozmowach w Warszawie przewodniczący Rady Europejskiej leci do Wiednia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwóch oszustów, którzy wyłudzili 100 tysięcy złotych metodą na policjanta, zatrzymali prawdziwi policjanci. Ich ofiarą padła mieszkanka Iławy w Warmińsko-Mazurskiem. Fałszywy policjant powiedział starszej kobiecie, że przeprowadzana jest tajna akcja i trzeba przekazać funkcjonariuszom pieniądze, które po akcji zostaną jej zwrócone. Ona oddała im gotówkę i złoto. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Iławskiej Komendy po przeprowadzeniu intensywnych działań operacyjnych wytypowali osoby odpowiedzialne za to zdarzenie i zatrzymali je na terenie Włocławka. Zatrzymany 68-latek wspólnie ze swoim młodszym 46-letnim znajomym przewieziony został do Iławskiej Komendy. Mężczyźni usłyszeli zarzut oszustwa. Mówił Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Radykalnie prawicowa, największa szwajcarska partia UDC nawołuje do wyprowadzenia kraju z Rady Europy. To ma być odpowiedź na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał, że Szwajcaria jest winna złamania konwencji praw człowieka ze względu na brak działań na rzecz walki ze zmianami klimatu. Sąd ten tym samym przyznał rację grupie około 2000 starszych Szwajcarek, które poskarżyły się, że rząd nie stara się zapobiegać ociepleniu klimatu i naraża je na śmierć podczas fali upałów. W oświadczeniu DC określiła orzeczenie jako niedopuszczalne i skandaliczne. Sędziowie nawet nie wzięli pod uwagę faktu, że Szwajcaria jest wzorowa pod względem redukcji emisji CO2, napisano. Na koniec zaglądamy jeszcze do Warszawy, a konkretnie do Ogrodu Botanicznego UW. Wyjątkowo ciepła, wczesna wiosna olśniewa w tym roku kwitnącymi kwiatami. Żółty, fioletowy, niebieski, biały, naprawdę tych kolorów tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Anna Albin, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. ten moment wczesnej wiosny to jest też najlepszy moment na obserwację roślin, które nazywamy geofitami. To są rośliny, które już w zeszłym roku przygotowały sobie całą taką wałówkę na wczesną wiosnę, żeby od razu wystrzelić z pięknymi kwiatami. Rośliny, które wyrastają z podziemnych cebul, bulw. Zawsze tu przychodzę, kiedy kwitną magnolie, żeby je obejrzeć z bliska. Są absolutnie piękne. Ptaszki śpiewają, jest fajnie, a magnolie uroku dodają. Przypomnijmy, luty był najcieplejszym miesiącem od czasów przeprowadzania pomiarów. Wyjątkowo ciepłe były również ostatnie dni. Niestety od jutra pogoda gorsza, ale o tym już za chwilę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy z zachodu ku centrum przemieszczać się będą opady deszczu. Miejscami możliwe są też burze. W czasie burz wiatr do 65 km na godzinę. Środa chłodniejsza, dużo chmur i przelotne opady. Na zachodzie i południu Polski zobaczymy od 14 do 15 stopni. W centrum będzie w okolicach 18, a na Lubelszczyźnie maksymalnie 23 stopnie. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. W tym tygodniu Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Joanny Kuciel-Frydryszak. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Państwo środka. Kraj, który odpowiada już prawie za 1/4 światowej gospodarki. Kraj, który odwołuje się do cywilizacji mającej, jak mówią sami Chińczycy, 5000 lat. Kraj rządzony autorytarnie. Kraj, którego technologie są obok nas albo po prostu są już w naszych domach. Czy bać się Chin? O tym będziemy rozmawiać dziś w Klubie Trójki. Olga Szućko, Jakub Witkowski i Marcin Jagiełowicz. Zapraszamy. A rozmawiać o Chinach będziemy w momencie, gdy dobiega końca wizyta szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa w Pekinie, gdzie padły słowa o tym, że więzi między Rosją a Chinami osiągnęły bezprecedensowy poziom. I o tym także na pewno dziś porozmawiamy. Państwo tę rozmowę będą, mam nadzieję, współtworzyć. klub@polskieradio.pl. Tu można do nas napisać, a będziemy rozmawiać w gronie dziennikarzy. W studiu dwoje fantastycznych ekspertów. Dwoje, ale zacznę od męskiej strony studia, bo dziś spotykamy się premierowo. Alibi do naszej rozmowy to książka naszego korespondenta w Azji, Tomasza Sajewicza. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam cię, witam państwa. Nowa gra w Chińczyka, taki jest tytuł książki, która jeszcze chyba nawet nie jest w sprzedaży. Tak, będzie od jutra, a oficjalna premiera już w najbliższy czwartek w Big Book Cafe w Warszawie. Ci z państwa, którzy są ze stolicy, serdecznie państwa zapraszam do tego miejsca na godzinę 19, a wszystkich państwa mam nadzieję, że dzisiejsza nasza audycja rzeczywiście w tak doborowym towarzystwie, bo nie mogę nie powiedzieć, że się niezmiernie cieszę, że z nami w studio jest Sylwia Czubkowska, autorka, którą również witamy. Autorka też pozycji, która no, sprzedała się i była hitem wydawniczym w Polsce, a poświęconej także Chinom. Chińczycy trzymają nas mocno. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziennikarka ekonomiczna, która zajmuje się przede wszystkim tematami technologicznymi. Sylwia Czubkowska już przedstawiona przez Tomka. Ja jeszcze o twojej książce, jeżeli mogę. Z przyjemnością. To jest twoja rozmowa z dwoma sinologami, profesorami, Bogdan Guralczyk i Marcin Jakobi, dwóch wybitnych znawców tematyki chińskiej. Mnie, słuchajcie, korci pytanie, od razu zadać wam to jedno dla mnie sakramentalne pytanie, spuścić bombę na nasze spotkanie, czyli czy kupować chińskie smartfony, czy kupować lodówki z kamerą, ale powściągam się i na razie próbuję zacząć naszą opowieść od jakiegoś prologu. To dajmy głos profesorowi Bogdanowi Guralczykowi. Chiny przede wszystkim trzeba lepiej poznać, ponieważ bardzo zmienił się ich status w ostatnich 3-4 dekadach. Wyrosły na drugie mocarstwo ekonomiczne, handlowe, coraz bardziej technologiczne na globie. Widzimy ich towary, widzimy ich wpływy również w Polsce, również w Europie i dlatego parę tych dekad temu można było Chiny traktować jako jeszcze jeden przypadek kraju trzeciego świata, nierozwiniętego, zacofanego, komunistycznego, feudalnego i jeszcze. Natomiast dzisiaj wypada po prostu o Chinach więcej wiedzieć i myślę, że to jest podstawowa rzecz. Nie tyle się bać, co więcej wiedzieć. No i miejmy nadzieję, że dziś więcej na temat Chin dowiemy. Tomek, ty mieszkasz w Chinach od 2005 roku, dobrze liczę? Mieszkałem w Chinach nieprzerwanie od 2005 roku do 2022, bo też czasy pandemii, które są ważnym kontekstem dla tego, jakim państwem są Chiny współcześnie. To zaraz przejdziemy też do wątku pandemicznego, ale ten 2005 rok, to tak mi się wydaje, to był taki szczytowy moment, w który ty wszedłeś, kiedy Chiny były na salonach. One wchodziły już na taki salon, salon europejski, salon amerykański. Jak to z twojej prawie 20-letniej perspektywy wygląda? Jak Chiny się zmieniły i jak to się stało, że awansowały od kraju takiego niemalże kolonialnego, jak to powiedział profesor Guralczyk, do drugiej gospodarki świata? No przede wszystkim to też jest teza profesora Guralczyka. To jest kraj wsobny, skupiony na sobie z jednej strony, ale z drugiej strony mający o wiele szerszą perspektywę, jeśli chodzi o cele, politykę, założenia, niż nam się to może wydawać, bo to, że Chinami rządzi jeden przywódca przez dziesięciolecie wcześniej, w tej chwili mamy do czynienia z Xi Jinpingiem, który w ogóle utrącił kadencyjność, to też świadczy o tym, to też jest jakby też dodatkowym punktem na to, jak, w jakiej perspektywie w ogóle Chiny myślą, też oczywiście w o wiele szerszej. W 2005 roku było ogromne oczekiwania, bo też o tym powinniśmy powiedzieć, że Chiny się zmienią, bo nasze postrzeganie Chin, w moim odczuciu, nie wiem co Sylwia na ten temat powie, ale w moim odczuciu nasze postrzeganie Chin też jest w jakiś sposób skażone oczekiwaniami, w jaką stronę Chiny powinny naszym zdaniem pójść. Oczywiście jest to kraj, w którym dzieje się wiele złego, w którym jest system prawie że totalitarny, można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, analizując to, co działo się w XX wieku i inne totalitaryzmy, gdzie jest wiele zagrożeń, gdzie w tym momencie jest kult jednostki, ale to też jest kraj, to jest speciality, kraj, który technologicznie moim zdaniem zaczął nas wszystkich prześcigać i to też budzi pewne zagrożenia. No to Sylwia, w takim razie gorący kartofel trafia teraz do ciebie. Jak tego bakcyla technologicznego poczuły Chiny? Kiedy to się zaczęło, że właśnie taki kraj, który właściwie był ostatnim pariasem, takim krajem po rewolucji kulturalnej w latach 70. jak mysz kościelna biednym, nagle wyhodował sobie takiego giganta jak Huawei, który stanął w szranki z Applem i gdyby go może Amerykanie nie próbowali utrącać, to kto wie, jak ta historia by się skończyła. Ja próbuję właśnie doprecyzować sobie nawet w głowie, czy był jakiś konkretny moment, czy było jakieś jedno konkretne wydarzenie, albo jedna konkretna inwestycja, która przestawiła Chiny z takiego państwa przemysłowego, ale nie industrialnego technologicznie właśnie do potęgi technologicznej. I to chyba nie jest tak, że to była jedna decyzja, że to była jedna inwestycja, że to był jeden przywódca czy, nie wiem, grupa osób w partii, która pokierowała w ten sposób. Ale trzeba zauważyć, że w Chinach ta decyzja dotycząca tego, że rozwój państwa musi być oparty również na rozwoju technologicznym, narastała. Przecież samo Shenzhen, które jest porównywane do Doliny Krzemowej, zresztą troszkę ma podobną koncepcję jak Dolina Krzemowa, to znaczy jest jednak koncentratem takim technologiczno-biznesowym, zostało utworzone jako specjalna strefa gospodarcza w latach 80. Więc dobre prawie 20 lat przed wejściem Chin do Światowej Organizacji Handlu. Więc już wtedy były zaczątki myślenia o tym, że nie da rady to państwo wychodzić z potężnego kryzysu gospodarczego i naprawdę potężnej biedy, jaka była po rewolucji kulturalnej, bez próby jednak dociągnięcia na tej warstwie technologicznej. Być może to była też kwestia wyciągnięcia wniosków z tego, co się działo w czasie zimnej wojny między blokiem wschodnim i zachodnim, przy czym mówimy bloku wschodnim ewidentnie o Związku Radzieckim, o satelitach. Przecież spójrzmy na to, to są lata 80., już wtedy wiemy, że jest potężny kryzys gospodarczy w całym bloku wschodnim. Jest to kryzys gospodarczy, w którym mocno się przebija zacofanie technologiczne. I to zacofanie technologiczne też się nie wzięło z niczego. Ono się wzięło między innymi z bardzo konkretnej i bardzo ostro prowadzonej polityki Stanów Zjednoczonych oraz sojuszników, skupionych w tak zwanym COCOM, czyli porozumieniu z lat 50. tak naprawdę, zawartym w latach 50. o tym, żeby blokować państwom wschodu dostęp do nowoczesnych technologii, szczególnie tych informatycznych, tych matematycznych. Nie tylko zimna wojna to była wojna oparta na broni, czy też na wyścigu kosmicznym, to również była wojna oparta na blokowaniu jednej, tamtej głównie stronie, czyli wschodniej stronie, naszej stronie de facto w tamtym czasie, dostępu do najnowszych technologii, które pchałyby całe gospodarki do przodu. I lata 80., nawet jak tam było odbicia, jak pierejstrojka, no ale to już było widać, nie? My mieliśmy Odry, oni mieli Apple i Microsofta, o czym my w ogóle mówimy, nie? Już było widać, że jest potężne, to więcej niż kilku dekad, bo ten rozwój technologiczny następował coraz szybciej, tak, zgodnie z tymi krzywymi, jakie obserwujemy. Już było widać, że jest potężne zacofanie na wschodzie. Ja myślę, że wtedy Chiny, wychodząc powoli ze swojego takiego kryzysu, widziały, że nie mogą tego odpuścić. No, to jest ciekawe, co powiedziałaś, jeśli mogę się wtrącić na chwilę. To jest to, że częściowo rozwój był potęgowany blokadą Chin, tak, jako takich na arenie międzynarodowej. Tutaj świetnym przykładem jest chiński rozwój programu kosmicznego, bo Chiny po prostu zostały przez Stany Zjednoczone głównie wypchnięte z projektu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i niejako to było głównym powodem stało się, że Chiny powiedziały, że zbudują własną stację kosmiczną i co się okazuje, no zbudowały ją szybciej niż te wysiłki, które towarzyszyły powstawaniu tej międzynarodowej. Także to częściowo jest tak, rzeczywiście jak mówisz, o tym też warto pamiętać. Nie jest to, że raptem powinniśmy Chiny do wszystkiego dopraszać i to nie jest ta teza i to nie jest na poparcie takiego myślenia, ale też trzeba pamiętać o tym, że właśnie te lęki przed tym, w jaki sposób Chiny wykorzystać mogą technologie zdobyte podczas współpracy z innymi państwami, dopingowały i motywowały Chiny do tego, żeby Chiny były mocniejsze i samodzielnie funkcjonowały na arenie międzynarodowej przy tak jednak absolutnie kluczowych projektach, jak projekt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tutaj jeszcze jest jedno bardzo ważne zjawisko, które doprowadziło, bo tak jak mówię, to był długi proces, długi marsz, nie? Tak lubimy te porównania. To był naprawdę długi proces w tym rozwoju technologicznym Chin i ewidentnie była też tam inspiracja innymi sukcesami z regionu, czyli Japonią i za chwilę Koreą, które również przecież wychodziły po II wojnie światowej, a Korea po wojnie koreańskiej, w dramatycznej sytuacji gospodarczej i też sięgnęły po rozwój technologiczny, jako taki lewar, tak, który pomógł im i z problemami gospodarczymi, i ze społecznymi, i z odzyskaniem jakiejś pozycji międzynarodowej. Dobra, w przypadku Korei uzyskaniem pozycji międzynarodowej, a w przypadku Japonii odzyskaniem tego miejsca. I Chiny nie chcą, na pewno się nie będą chciały do tego przyznać, nie ma co się oszukiwać, a tam była trochę inspiracji w tym, szczególnie tam na początku lat 80., 90. No a potem już jak wchodzimy w lata 90., to właściwie można powiedzieć, że stopniowo też Chińczykom pewne drzwi są otwierane i oni też wykorzystują pewną dobrą koniunkturę, która wokół nich jest. Już lata 2000, to od czego zaczęliśmy, czyli 2001 rok, wpuszczenie do Światowej Organizacji Handlu. Taka pewnie nadzieja, że oni będą jednym z członków równoprawnych, a potem się okazało i to pewnie i na technologię można przełożyć, czyli działkę Sylwii i też politykę tego kraju. Wchodzimy, bierzemy, co można wziąć i wykorzystujemy, podkręcamy, wykorzystujemy tam, gdzie my chcemy. I chyba taki moment opamiętania to jest który rok? 2018 rok, administracja Trumpa i zauważenie, że chyba tą wajchę trzeba przewrócić w drugą stronę. Wszystko też zależy od państw. Powiedzmy Australia, która jest też świetnym przykładem, bo Australia się bardzo szybko opamiętała. Chyba powiedziałbym, że najszybciej z tych państw regionu. Ale i trochę dla Australii tak za późno. I tak za późno, tak, bo Australia zobaczyła, jak bardzo uzależniona jest, po pierwsze, zaczyna być uzależniona od Chin, a po drugie, i co było o wiele ważniejsze, o ile chińskie wpływy zaczęły sięgać swoimi mackami do na przykład wewnętrznej polityki, czy też polityki na poziomie samorządowym w Australii. Tam przecież 2018 rok i słynne, po raz chyba pierwszy, Sylwia, z tego, jeśli się nie mylę, ten zakaz dla Huawei w ubiegania się o kontrakty na technologię 5G. Australia była pierwsza, bo rzeczywiście tam doszło do kilku takich dosyć poważnych skandali politycznych, ale nie tylko politycznych, bo tam okazało się, że są mocne. To nawet to słowo wpływy jest za słabym wyrażeniem. Są bardzo silne naciski, można powiedzieć, chińskie na australijski system szkolnictwa wyższego, na uczelnie. I wybuchło kilka skandali z tego. No, to były takie powiązania między uczelniami, politykami, biznesmenami. Przeanalizowano przepływ pieniędzy też. Tak. Skąd te pieniądze pochodziły? Z kontynentalnych Chin. I wielokrotnie były wspierane wyższe uczelnie, ale się okazało, że pieniądze wręcz szły na kampanie poszczególnych, nawet polityków niższego szczebla, ale one były, można było początek tych pieniędzy... Trzeba chyba jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. To, że takie wpływy silne chińskie są w Australii, czy były w Australii, to w dużej mierze wynika z ogromnej diaspory po prostu chińskiej też w Australii. Więc oni raz, że bliżej, dwa, że no, mają tą dużą mniejszość, szybciej zauważyli pewne mechanizmy. Nie wchodząc już w szczegóły też w konkretnych krajach, widzimy takie dwa bloki, no gdzieś pewnie od gdzieś, gdziekolwiek by tej cezury nie postawić, pewnie przed rokiem 2020 ona będzie. No i w tym momencie obie strony próbują sobie jakoś zaszkodzić. Jest ta wojna handlowa, na początku ona ze strony Amerykanów jest trochę chyba nieskuteczna, ale potem Amerykanie wpadają na pomysł, żeby w półprzewodniki jakoś tutaj pójść w tym kierunku, ograniczyć Chińczyków, a Chińczycy, no właśnie, czym obie strony tak naprawdę mogą się zaszachować, czym już się szachują? Jeżeli chodzi o technologię, to ja bym tu jeszcze troszeczkę wróciła, bo drugim takim kolejnym punktem rzeczywiście przełomowym, w którym i to był moment, w którym duża część Zachodu na czele ze Stanami Zjednoczonymi zauważyła, że no właśnie Chiny przeskoczyły pewien Rubikon, no to jest wejście technologii 5G do użycia. W tym sensie przekroczyły Rubikon, bo to jest pierwsza technologia informatyczna wysokiego użytku, która nie została opracowana na Zachodzie. I to był duży szok. To był naprawdę potężny szok. Bo to się nie działo, znaczy to nigdy nie było, nie? W sensie od maszyny matematycznej od Turinga nikt oprócz Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów nie przyniósł technologii gotowej do użycia, która może być rzeczywiście jakimś skokiem rozwojowym. I był wtedy szok, bo zaczęło się sprawdzanie, kto to robi, jak to robi, gdzie to robi, komu sprzedaje, a jak te firmy wyglądają, bo to było Huawei, ale także ZTE, tak? Czyli firmy duże telekomunikacyjne znowu wyrosły w latach 80. głównie, znaczy początki mające w latach 80. i mające powiązania z sektorem wojskowym w Chinach. I zaczęło się takie analizowanie na początku na poziomie służb australijskich, brytyjskich. MI5 na temat 5G i przygotowań do wdrażania 5G i Huawei alarmował brytyjski rząd w 2012 i 2013 roku. To były pierwsze podejścia, że halo, coś się dziwnego tam dzieje. Kanada, Stany Zjednoczone i tak naprawdę te cztery państwa były pierwsze, najmocniejsze i pojawienie się tych czterech państw, tych sygnałów służb w tych państwach spowodowało, że zaczęto mówić wręcz o powrocie sojuszu pięciorga oczu, czyli znowu takiego zimnowojennego, tam jeszcze Nowa Zelandia w tym sojuszu, chociaż w tym wypadku mniej ważna. Czyli sojuszu takiego na poziomie służb i bezpieczeństwa państw, które mają ewidentnie no, te takie anglosaskie korzenie, jakieś powiązania, które wspólnie obserwują, co się dzieje na tym takim w układzie sił międzynarodowych. Więc tam było kilka skoków i kilka poziomów głębszego zainteresowania. No i to jest jeszcze moment, w którym już Tomasz dzisiaj mówił, do władzy dochodzi i umacnia swoją pozycję Xi Jinping. Tak, bo to jest ogromny kontekst polityczny, w którym to się wszystko odbywa i tak naprawdę w tym musimy to umiejscowić w naszej książce Nowa Gra w Chińczyka. Pokazujemy właśnie Państwu te konteksty, które są kluczowe dla zrozumienia, co tak naprawdę się w Chinach dzieje i o co Chinom chodzi, bo to wszystko, o czym mówi Sylwia, te nowe technologie, na to nakłada się kontekst praktycznie jednak początków rewolucji kulturalnej, bo to, co się zaczęło dziać z kultem jednostki, Oczywiście mówię to tutaj wyłącznie na tym poziomie. Kult jednostki za czasów Xi Jinpinga zaczyna przypominać jako żywo to, co działo się podczas rządów Mao Tse-tunga. Tak, i wzniesienie przede wszystkim kadencyjności. To powinno być w ogóle, moim zdaniem, dla świata nie było takimkolwiek otrzeźwienia. Zresztą, co można byłoby zrobić? Co moglibyśmy my jako Zachód zrobić, kiedy Chiny znoszą kadencyjność najwyższego urzędu w państwie, tak? Albo znoszą cezus wieku dla przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, co już samo w sobie, dla samych Chińczyków, z którymi rozmawiałem jeszcze wtedy będąc w Chinach, już to budzi ogromny niepokój, bo oni doskonale wiedzą, do czego to prowadzi, a to, jeśli wpisuje się w kontekst tych wszystkich, tego rozwoju technologicznego, ale jednocześnie zagrożeń związanych z tym rozwojem, tego, że tam nie ma instytucji nadzorujących, tak? To wszystko jest sterowane ręcznie i wszystko może być dostarczone, każda informacja, jeśli o taką informację na przykład poprosi Biuro Bezpieczeństwa Publicznego. Są instytucje kontrolne, tylko to są rzeczywiście instytucje kontrolne działające na rzecz państwa i partii. Na zlecenie państwa i partii. Tutaj najwyższym jednak organem jest przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, w tym sensie, że ten nie ma takiego organizmu, nie ma takich instytucji, które mogłoby kontrolować najwyższe organy. A jeśli dochodzi do jakichś przewrotów mniejszych lub większych na najwyższych szczeblach władzy, czytaj Bo Xilai 2012 rok, to jest to też jakimś odpryskiem wojny wewnętrznej, politycznej na najwyższych kręgach Komunistycznej Partii Chin. To też jest fascynujące, bo Komunistyczna Partia Chin nie jest monolitem, jak się może wydawać, a tam rzeczywiście te frakcje między sobą w tamtym czasie niezwykle konkurowały. No ale to też jest bardzo ważne, że ta partia, która nie jest monolitem, dzisiaj jest coraz bardziej monolitem. Bo teraz jednak się Xi Jinping staje, tak, doprowadził do wycięcia dużej części tych, powiedzmy, że konkurencyjnych frakcji. No ale to wszystko. Dlaczego my tak uciekamy może od takich stricte technologicznych? Zaraz wrócimy do tych chipów, bo chipy są naprawdę tutaj są przeciekawym aspektem. Bo żeby zrozumieć pewne zmiany technologiczne czy pewne zmiany polityczne, nie da się jednego tematu od drugiego odciąć. Nie da się też do końca odciąć, jeżeli chcemy rozmawiać tak poważnie rzeczywiście o roli i wpływie Chin, od zrozumienia tego, jak to państwo się zmienia, ale też zrozumienia tego, jak inne państwa, inne rządy, pewnie tak jak, znaczy ja się zajmowałam w książce tymi, które nas być może najbardziej interesują, czyli naszym regionem, rozumieją, co się dzieje, chcą się ustawić do sytuacji obecnej w Chinach i albo z niej skorzystać, tak im się wydaje, że czasami z korzyścią dla siebie, albo przynajmniej rozgrywać ten klasz Stany Zjednoczone, Chiny na jakąś własną korzyść. Albo tak z nogi na nogę przechodzić jak chyba Polska. No nie, tam Polska to właściwie to nie wiadomo co. No więc tak z nogi na nogę to też trochę kolejny kontekst. Pasi szlak, a potem może jednak nie. Dobrze, robi nam się tych wątków, słuchajcie, coraz więcej. Ja zaproszę państwa w takim razie też do uczestnictwa w tej rozmowie. My sobie tę rozmowę jakoś oczywiście planujemy, myślimy, ale ostatecznie to państwo przecież są współgospodarzami tej rozmowy, więc 22 i 7 3 to jest nasz numer telefonu. Można też do nas napisać na klub@polskieradio.pl. Jest takie takie stwierdzenie, które się, Tomku, w twojej książce często pojawia, rozwód, tak tłumaczysz ten decoupling, to chyba tak jest nazwane, że interesy w pewnym momencie Stanów czy tego bloku państw zachodnich i Chin mogą się po prostu rozejść. Nawet podajesz taki przykład właśnie Piątej Symfonii Beethovena, która została zagrana na chińskich instrumentach. Profesor Bogdan Góralczyk. To jest jego cytat. Rzeczywiście książka nasza wspólna, bo też to jest, tak jak wspomnieliśmy, wywiad Rzeka z profesorem Góralczykiem Jakobim. Ja ich tylko odpytuję, ale rzeczywiście odpowiedzi są ciekawe i pokazujące, jak to państwo się zmienia. To jest chyba coś, przed czym oni nas przestrzegają, że może w pewnym sensie dojść do czegoś takiego, że zupełnie nam się to rozjedzie, to znaczy, że państwo chińskie będzie miało właśnie wszystko swoje, swój internet, swoje sprawy, a nasza gospodarka i tutaj jakby podwiązuje do tego, o czym chyba zaczęła też mówić Sylwia, technologia. Na przykład przecież metale ziem rzadkich, które są wydobywane w Chinach, jeżeli Chińczycy z tego wyjdą. Znaczy powiedzą, słuchajcie, my się okopujemy. Wiem, dlaczego zmierzasz, więc ja już pozwolę to, sobie... To koniec z rozwojem tak, jakiejkolwiek zielonej to energetyki. Prawda, ale to też jest właśnie ciekawe, żeby państwo też mieli świadomość tego, jak bardzo Chiny trzymają nas wszystkich w szachu. Wiedzieliśmy o tym, co się obserwowaliśmy wszyscy w mniejszym lub większym stopniu na własnej skórze podczas pandemii koronawirusa, jak doszło do przerwania łańcucha dostaw. Albo raptem, ja nie wiem, czy was to nie dziwi, bo już my wszyscy oczywiście zapomnieliśmy o tym, że była pandemia koronawirusa, mimo tak, że wszyscy cierpieliśmy. Oj, ty nie, niektórzy mniej, wątpię, niektórzy bardziej. Ja tutaj nie śmieszkuję sobie z ludzkich tragedii, ale sami państwo wiecie, w różnych częściach świata, Chiny akurat to było to miejsce, w którym no jednak bardzo, wyrażę się zamordystycznie, podchodzono, ale czy pamiętacie państwo, że na początku pandemii koronawirusa brakowało na całym świecie maseczek, ponieważ okazało się raptem, że linie produkcyjne maseczek są w Chińskiej Republice Ludowej. Takich kruczków moim zdaniem jest o wiele więcej. Trzeba też metale ziem rzadkich, jak najbardziej świetny przykład, bo rzeczywiście Chiny kontrolują wiele z nich, a wiele z nich służy do produkcji urządzeń wykorzystujących wysokie technologie. To wszystko pokazuje jednak chociażby inny jeszcze kontekst. Ważny dla każdego z nas, dla każdego z państwa, jak czasami w Polsce brakuje niektórych leków, czy też w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dlaczego ich brakuje? Ponieważ na czas, czy z tego, czy z innego powodu, nie dotarły substancje aktywne. Skąd? Z Chińskiej Republiki Ludowej. Moim zdaniem, to mówiąc o kontekście Polski, gdzie jesteśmy, czy my drepczemy z nogi na nogę jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dlaczego nie mamy spójnej strategii wobec Chińskiej Republiki Ludowej. Moim zdaniem najważniejsze jest to, abyśmy w porę diagnozowali zagrożenia, w porę umieli przeciwdziałać i w porę, jak to MI6 przez ciebie wspomniane, potrafili pisać raporty wybiegające w przyszłość i pokazujące to, w jaki sposób też, w jaki sposób przeciętny Kowalski w naszym pięknym kraju może poczuć się bezpieczniej i może poczuć się no, zaopiekowany przez państwo. Tej opieki w kontekście chińskim, szczerze powiedziawszy, na chwilę obecną trochę mi brakuje po 20 prawie latach spędzonych w Chinach. Być może ja to też inaczej trochę postrzegam. Nie demonizuję Chin, ale chciałbym, żeby w naszym kraju chociażby powstawały takie strategie, jak w ubiegłym roku w Niemczech. Ogólnonarodowa strategia pisana pod kierownictwem Ministerstwa tamtejszego spraw zagranicznych wobec Chińskiej Republiki Ludowej, co też było fajnym takim drogowskazem dla biznesu niemieckiego. To oczywiście jest nieporównywalny poziom zaangażowania Niemiec gospodarczo z Chinami niż Polski, ale moim zdaniem są nisze, w których można by było współpracować, a ta współpraca mogłaby być bezpieczniejsza i korzystniejsza, o ile istniałyby drogowskazy. Już nic nie mówię. Drogowskazy. Słuchajcie, jest to oczywiście w tym całym sporze państw na pewno mnóstwo działań i wymieniliście już, ja nie wiem, czy Sylwia, chcesz jeszcze coś dodać po stronie właśnie technologii, może tego, jak w tym momencie wygląda ta gra interesów Stanów i Chin. Ja myślę, że trzeba do tych chipów wrócić, bo jednak te chipy, czyli półprzewodniki, tutaj są strasznie ważnym elementem tego, z czym się mierzymy. I faktycznie zauważenie, znowu, to nie był proces jakiś taki skoncentrowany, nie wiem, na jednym wydarzeniu. To trwało jakiś czas, ale zauważenie, że półprzewodniki, dostęp do odpowiednich technologii chipowych jest kluczowe dla prawdziwego rozwoju technologii na świecie, zaowocowało też bardzo drastycznymi zmianami na tym polu. Kiedy my to zauważyliśmy? Najmocniej zauważyliśmy oczywiście po wybuchu pandemii, bo wtedy zerwały się łańcuchy dostaw i część półprzewodników zerwały się łańcuchy dostaw, to jest raz, dwa. Ogromna część ludzi przesiadła się na telepracę, teleszkołę, rozrywkę, więc bardzo wzrosło zapotrzebowanie na sprzęt taki klasyczny, nie? Smartfony, telefony, laptopy, etc. Więc dużo większe było zapotrzebowanie na chipy do tych technologii takich użytkowych, a równocześnie zaczęło ich brakować chociażby dla przemysłu samochodowego. I tam miesiącami stały samochody gotowe, które wyjechały z linii, tylko nie można było ich uruchomić. Więc zauważono wtedy globalnie na świecie, że bez sprawnego przemysłu chipowego nie ma możliwości rozwoju technologii, ale równocześnie w tym klaszu, w tym decouplingu, tak, między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, Stany Zjednoczone zorientowały się, że to jest to miękkie podbrzusze, którym tak naprawdę można Chinom być może najbardziej powstrzymać impet rozwoju technologicznego. Nie samymi czarnymi listami, na które się wpisuje tą czy inną firmę, nie samą wojną celną, tylko właśnie z blokowaniem dostępu do technologii chipowej. I tutaj jest dużo do zrobienia, znaczy mają duże pole do popisu, dlatego że Chiny przeoczyły. Na kilka dobrych dekad przeoczyły, jak bardzo ważny jest to element boomu technologicznego. Owszem, mają swoje firmy. Owszem, rozwijały, ale były kilka lub kilkanaście generacji do tyłu za tymi najbardziej rozwiniętymi, głównie tajwańskimi. Chyba, że przejmą Tajwan. No i tu się zaczyna znowu polityka. Kolejny wchodzi, kontekst. Nie? No słuchajcie, tych kontekstów jest mnóstwo. Ja proponuję na razie wyjść z tego wątku polityki, technologii. Nie, to są oczywiście jakieś instrumenty, których te państwa używają, ale w tym wszystkim jest też narracja, w tym wszystkim jest też tworzenie jakiejś opowieści, jakaś warstwa retoryczna. I o tym też mówił nam jeden z rozmówców Tomasza Sajewicza, profesor Marcin Jakobi. Wydaje mi się, że musimy sobie zdać sprawę, że każde państwo, szczególnie państwo silne, uprawia propagandę. I Stany Zjednoczone są państwem o potężnych mocach propagandy, które tą propagandę uprawiają bardzo z dużym sukcesem przez kilkadziesiąt lat. I jeżeli patrzymy na chińską propagandę, no to jeżeli chcemy być sprawiedliwi, musimy spojrzeć na to, co tworzy chińską propagandę, ale również co tworzy propagandę amerykańską, która obecnie jest bardzo silnie antychińska. Więc mówienie, że Amerykanie uprawiają antychińską propagandę, wcale nie jest mówieniem, że Chińczycy nie uprawiają swojej propagandy. Jako badacze staramy się w miarę być obiektywni i patrzeć na obydwie strony sytuacji. I wydaje mi się, że bardzo dużo działań chińskich, tego jak Chińczycy komunikują się na świecie, co mówią, jest wypadkową również amerykańskich działań i amerykańskiego spojrzenia na Chiny. Jeżeli tego elementu układanki nie widzimy, no to dokładnie nie będziemy w stanie zrozumieć, dlaczego Chiny robią to, co robią i dlaczego mówią to, co mówią. Tomek, no to tak, skoro... ja rzeczywiście tutaj... podglądają Chiny tak, cały podglądają czas tego starszego najbardziej brata. Tak, ale tutaj mimo wszystko ja bym powiedział, że chińska propaganda jest o wiele bardziej niebezpieczna niż jakakolwiek inna, tak? Dlatego, że tak jak powtórzę po raz kolejny, nie ma tych instrumentów kontroli, nadzoru, nie ma instrumentarium społeczeństwa obywatelskiego, nie ma samego społeczeństwa obywatelskiego, więc ja rozumiem tutaj ten kontekst niezwykle ważny, bo rzeczywiście to jest to, sprowadzając kolokwialnie do tego, w jaki sposób my widzimy Chiny. Państwo sobie w mniejszy lub większy sposób zdają sprawę z tego, a może nie zdają, że rzeczywiście jakiś wycinek tego postrzegania jest absolutnie pochodną tego polityki amerykańskiej i tego, jak Amerykanie chcą, żebyśmy my postrzegali Chiny. Żeby jasność, tutaj nie bronię Chin, tylko to jest bardzo ciekawy kontekst, jak chińskiemu smokowi dorabiane są amerykańskie rogi. No to ja jestem ciekaw, jak w takim razie pan Dariusz, który się do nas dodzwonił, sprawę widzi. Panie Dariuszu, dobry wieczór. Jaki jest pana ogląd i o co chce pan nas zapytać? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja swego czasu dużo czytałem o chińskich inwestycjach w Afryce. Mówiło się, że Chińczycy wykupują lub dzierwawią tamtejsze interesy. Mam pytanie do państwa jako do znawców tematu. Jaki jest cel tych działań? Jaka jest ich skala działań Chin na kontynencie afrykańskim? Dziękuję bardzo. To może zacznijmy od Sylwii. Rzeczywiście, jest wręcz ukuty termin China-Afrika w ostatnich latach na ten proces takiej wtórnej kolonizacji Afryki, tym razem przez kapitał, przez firmy chińskie. Jaki jest cel? No po pierwsze, to jest bardzo duży rynek, na który jest dosyć łatwo wejść, bo ten rynek afrykański, ja wiem, że to jest brzydko mówić o rynku afrykańskim, bo to nie jest jedno państwo, to jest złudzenie nasze, takie, że patrzymy na Afrykę jako jedno państwo. Jest to wiele państw, które zostały w okresie postkolonialnym zostawione same sobie, mają bardzo złe skojarzenia i ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią i z Francją. Są głodne rozwoju na każdym poziomie, infrastrukturalnym, ludzkim, kapitałowym, edukacyjnym. Niechętnie patrzą na wpływy zachodnie. Pojawia się chiński inwestor, który... Z walizkami pieniędzy. To, że z walizkami pieniędzy to jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. Który rozumie, bo Chiny też przeszły przez kolonializm, który zaoferuje w rozumieniu wielu, szczególnie polityków afrykańskich, z państw afrykańskich, bardziej takie... równościowe podejście. Często oferują też oczywiście te firmy, no nie wiem, duże inwestycje infrastrukturalne. My wam stadion i drogi, a my w zamian będziemy mieli od was prostą, przyjemną sytuację podatkową i inwestycyjną, bez wielkiego tam sprawdzania, co się dzieje. Głosy w ONZ. Albo w innej organizacji międzynarodowej. A potem jakiś wybucha ogłos, nie? Jak pandemia wybucha, to się nie ten. Głos głosowi równy, a tych państw jest jednak sporo. Więc duże rynki, głodne inwestycji, niechętnie patrzące na zachodnie, na zachodnich inwestorów, ale też i tych zachodnich inwestorów tam nie zawsze jest aż tak dużo, jakby nam się wydawało. Do tego jeszcze rynki, które są bardzo otwarte na technologie. Bo my pamiętajmy, oczywiście mówimy krytycznie o chińskich technologiach, ale my dzisiaj jesteśmy w takim miejscu w Europie, w Stanach Zjednoczonych, że my bardzo krytycznie patrzymy po prostu na technologie. Po prostu patrzymy krytycznie na wielkie firmy technologiczne, na big techy. Czy jest to GAFA, czy jest to BAT, czyli to tutaj akronim dotyczący chińskich największych spółek technologicznych. Mieszkańcy państw afrykańskich nie mają takiego krytycznego podejścia, bo dla nich na przykład Facebook jest często synonimem internetu, bo dla nich tanie telefony od Xiaomi są, czy tam Huawei'a, są jedynym mechanizmem dostępu do globalnego świata. Tak, to jest bardzo ważny kontekst, o którym mówisz. Rzeczywiście tak jest. I to też na tym polega przewaga Chin oferowania tych produktów w konkurencyjnych cenach, ale przebudzenie następuje, może nie w takiej skali, nie na tym poziomie, ale następuje. Tutaj w książce przytaczamy przykład z 2017 roku i śledztwa francuskiego Le Monde. W 2012 roku Chińczycy zbudowali, proszę państwa, siedzibę Unii Afrykańskiej w Addis Abebie. I to było, Chińczycy po prostu w darze dla Unii Afrykańskiej zbudowali cały budynek, potem go oczywiście wyposażyli, a na koniec okablowali, czyli dali swoje technologie, swoje komputery i wszystko. I tu raptem 2017 rok te państwa, Etiopia i no jednak takie no tutaj nagły wzrost poboru energii wzbudził zainteresowanie. Bo to jednak siedziba Unii Afrykańskiej i w jakiś dziwny sposób w nocy między godziną 22, czy nawet północą, a drugą rano następował gwałtowny skok poboru energii, aż w końcu kogoś to zastanowiło i zaczęto prowadzić śledztwo w tej sprawie. Co się okazało? Otóż okazało się, że między północą, a godziną drugą nad ranem w siedzibie Unii Afrykańskiej w Etiopii, w Addis Abebie, serwery łączyły się z Szanghajem, i gdzie tenże Szanghaj zasysał wszystkie informacje znajdujące się na komputerach. Sprawę starano się zamieść pod dywan, bo oczywiście była niezwykle niewygodna nie tylko dla Chińczyków, ale też dla samej Unii Afrykańskiej. Była niewygodna. Tutaj tylko w Le Monde, rzeczywiście Le Monde dostał rykoszetem, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa od Chińczyków. Korespondenci francuscy mieli o wiele trudniej w pracy w Chinach niż przed tą publikacją, ale to pokazuje, to jest, proszę państwa, raptem 6-7 lat temu. Ale to pokazuje, w jaki sposób w ogóle, jak wygląda myślenie chińskie, jak bardzo ta słynna teoria, którą ja państwu też w książce przypominam niejednokrotnie, wkładania nogi między drzwi i sprawdzania, jak daleko można te drzwi otworzyć. Ale to żeby było jasne, mimo tego, że ta historia naprawdę odbiła się dużym echem na całym świecie, a szczególnie w państwach właśnie Unii Afrykańskiej, to nie jest tak, że po tym skandalu się coś drastycznie zmieniło. Naprawdę nie. Ja jak wybuchała pandemia w lutym 2020 roku, byłam w Lagos w Nigerii i raz, że skala chińskich inwestycji, także tych infrastrukturalnych, tam jest potężna. Dwa, przejęty prawie że cały, bardzo tradycyjny nigeryjski rynek, czyli tekstylny. I przekierowane ten, cała produkcja, cały transport na, no powiedzmy, nowy jedwabny szlak, możemy tak to nazwać. Trzy, ogromna część elit tego państwa wykształcona w Pekinie, w Wuhan, w Szanghaju, znaczy głównie w Pekinie, ale możemy rzucać tymi nazwami, tak? I oni naprawdę są przekonani, że to jest alternatywa zdrowa, że przecież nie musimy wszyscy iść ścieżką amerykańską i tak dalej, i tak dalej. My to widzimy też bardzo mocno tą narrację od 2 lat, czyli od wybuchu do pełnoskalowej wojny w Ukrainie, bo te narracje chińskie, takie propagandowe, geopolityczne, bardzo silnie się wiążą też z narracjami rosyjskimi, że przecież te państwa nie muszą iść, znaczy dla nich demokracja i liberalny kapitalizm jest troszkę czym innym niż dla nas. Mówimy o państwach, no ja nie lubię tego określenia, ale powiedzmy globalnego południa. I Afryka jest właśnie w ten sposób trochę postrzegana przez Chiny jako miejsce, w którym można swoje interesy zarówno te ekonomiczne, to jest bardzo ważne, dlaczego ekonomiczne, bo wiele firm, tych gigantów, nie tylko technologicznych, po prostu gigantów biznesowych chińskich, potrzebuje się rozwijać. Nie zawsze ma możliwości pełnego rozwoju na terenie samych Chin, bo Chiny się chociażby zmieniają pod względem środowiskowym, więc przenoszą swoje brudne biznesy tam, gdzie mogą je robić. Tak, gdzie je mogą robić? Nie tylko w Afryce. Mogą je robić w Serbii, albo w środku Europy. Albo w Papui Nowej Gwinei. Też przecież był słynny przykład budowy dróg w tamtym regionie. Więc to nie zawsze są takie decyzje stricte one są polityczne, ale to nie jest zawsze tylko takie proste budowanie bloków. To ja miałem zamiar potem to pytanie, ale no jakby jest gdzieś cały czas w tej rozmowie z tyłu głowy, więc teraz je zadam. Znaczy, bo to też jest ostatecznie na poziomie naszych wyborów konsumenckich, to znaczy kupować tą lodówkę z kamerą od Chińczyka, czy nie? Kupować smartfon? To w ogóle nie jest na poziomie naszych wyborów konsumenckich. No właśnie, ja bym chciał, nie wiem, czy ty się zgodzisz, bo to ty powinieneś, ja często kieruję się twoimi radami, Sylwia droga, to też państwu zdradzę, ale moim zdaniem to nasz kraj, czy też poszczególne państwa i instytucje tego państwa powinny nas, jako przeciętnych jego obywateli, chronić i zapewniać nam poczucie bezpieczeństwa, którego ja, szczerze powiedziawszy, na tym etapie nie mam. Ja pamiętam całkiem nie tak dawno, jednak kiedy się okazało, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdował się, to już oczywiście kilka lat temu, ale nie aż tak dawno, nie aż takie zamierzchłe czasy, znajdował się sprzęt niecertyfikowany pochodzący od jednego z chińskich koncernów. Także ja bym się jednak chciał czuć jako obywatel bardziej zaopiekowany pod tym względem, że idąc do sklepu i dokonując takich, a nie innych wyborów... Nie muszę tutaj rozbierać tego sprzętu i sprawdzać mu specyfikacje, gdzie on ma kamery. Albo nie muszę się od z książki Sylwii Czubkowskiej tylko dowiadywać, że jedna z firm, która produkuje kamery, te kamery testuje prawdopodobnie w obozach w Xinjiangu. Tak, bo niekoniecznie w obozach, po prostu w całym Xinjiangu je testuje. W całym, no tak? Ale wracając do tych decyzji konsumenckich, to jest strasznie opresyjne. Zrzucanie na konsumenta, zrzucanie na pojedynczą osobę, dużych decyzji, no nie wiem, takich geopolitycznych można powiedzieć. Tak samo jak naprawdę nie uważam, że my powinniśmy ponosić koszt pod tytułem kasuję swoje konto na Facebooku, bo Facebook od dwóch dekad niemalże robi co chce z naszymi danymi. Tak samo nie uważam, że my powinniśmy opresyjnie ponosić odpowiedzialność, że nie możemy kupić jakiegoś sprzętu, dlatego, że chcemy wspierać lub nie chcemy wspierać jakichś opcji politycznych. Co nie oznacza, że my jako konsumenci powinniśmy być coraz bardziej świadomymi konsumentami. No właśnie. Naprawdę powinniśmy niezależnie być. Niezależnie od tego, skąd pochodzi sprzęt. Znaczy w ogóle nie ma za bardzo w Polsce dużo mówienia o czymś, co się nazywa odpowiedzialnością technologiczną. A to prędzej czy później przyjdzie i zacznie nas gryźć w takie cztery litery. I odpowiedzialność technologiczna to jest sposób całościowego myślenia o tym, z czego korzystamy, jak korzystamy. I ta lodówka jest bardzo dobrym przykładem. Bo jak idziemy kupić lodówkę, to na co zwracamy uwagę? Na jej wielkość, żeby się tam zmieściła, na jej cenę, czy nas stać, i czy jest tam szron, czy jest kostkarka i tak dalej, ale też na co zwracam uwagę? A, B, C, D, E, nie? I to jest mega ważne. Znaczy być może jest to jeden z ważniejszych faktorów, jak bardzo będzie energochłonna. A dlaczego nie zwracamy uwagi? Pewnie powinniśmy, znaczy ja mam poczucie, że powinniśmy, nie czy inaczej. Nie uważam, że każdy z nas powinien podejmować takie trudne decyzje, ale każdy powinien z nas mieć świadomość, że powinien sięgać po takie decyzje. Jakie są koszty technologiczno-ludzkie powstania tego sprzętu? Ja, czyli jednak musimy też się tym interesować, ale zrzucać tego tylko na plecy. Ale powinniśmy chyba, to tak? Jest tak, że to nie dotyczy tylko chińskiego sprzętu, bo duża część z tego sprzętu, z którego korzystamy, jest naprawdę krwawym sprzętem. To się zaczyna trochę zmieniać, bo się też zmienia środowisko, w którym funkcjonujemy. I zaczyna się jednak zainteresowanie. No dobra, a ten sprzęt od Apple to gdzie jest produkowany, nie? A ten sprzęt od tej firmy na S, to tam jest korupcja w tamtym państwie, nie? I dopiero co prezydent uniewinnił szefa wielkiego czebolu, nie? Skazanego. I też ludzie zaczynają sięgać po tą wiedzę. Ona jest oczywiście strasznie trudna, bo chociaż to nie jest wszędzie tak. To tak samo jest zero-jedynkowo Sylwia działa, tak? To jest słynny przykład niestety, ale w koncernu niemieckiego Volkswagen to jest wręcz dla mnie po dzień dzisiejszy niewyobrażalna sytuacja. Niemiecki koncern Volkswagen. Wiem, z jakimi kontekstami Siemens. To się wszystko łączy. I Xinjiang, gdzie absolutnie agendy też. ONZ mówią wprost, że tam są obozy, gdzie są robotnicy wykorzystywani do pracy przymusowej z prawie milionem Ujgurów, czyli jeszcze mamy do tego profilowanie etniczne i to jeszcze mające na celu jednak w jakiś sposób ograniczenie, jeśli nie unicestwienie pewnej grupy etnicznej. I tutaj pojawiają się informacje od lat, od 2018 roku wiemy, że Volkswagen ma swoją fabrykę w Xinjiangu. i nic się z tym dalej nie dzieje. Mnie to najbardziej zastanawia, bo gdyby to się w Polsce działo z którąkolwiek z polskich firm, to ja bym sobie nie wyobraził w ogóle, żeby następnego dnia ktokolwiek cokolwiek miał z takiego miejsca kupić. I tak by ludzie kupowali. Mamy przykład, bo to są firmy technologiczne, to jest jedno, ale drugie to są wielkie, te wiesz, konglomeraty ubraniowo-tekstylne, nie? Fast fashion. Mnie przeraża to, że siedzimy tutaj w studio Trójki, a w XXI wieku w takiej skali w Chinach dzieje się coś takiego jak obozy w Xinjiangu. Mnie to przeraża. 22 i 7 trójek. Państwo również mogą dołączyć do tej rozmowy. Ja bym skierował teraz w tym tę rozmowę na, no właśnie, to, co właściwie chyba już trochę w pigułce opowiedzieliście, to znaczy też system kontroli społecznej w Chinach. Tomek, ty mieszkałeś w Chinach w czasie pandemii, no to już jest taki przykład par excellence. W twojej książce nawet się pojawia taki przykład, że jak już tam jakieś zaczęły się protesty, to można było je spacyfikować bardzo prosto, bo w pewnym momencie twój test covidowy w twoim smartfonie pokazywał kolor czerwony i w tym momencie padało hasło rozejść się. Dokładnie, znaczy, w tym momencie kontrola społeczna jest absolutna, że to już jest zupełnie orwellowskie. Chiny funkcjonują w tej chwili w dużej mierze dzięki jednej aplikacji, jaką jest WeChat, Weixin. Przed chwilką ja sobie przeglądaliśmy. To przeglądaliśmy masz wszystko przed wejściem na Messengera, rzeczywiście tam jest bankowe. Messenger, konta bankowe, można kupić bilety, zapłacić za wodę, za prąd. No, jest to wszystko ogromny konglomerat, ale dopiero przy okazji pandemii koronawirusa można było zobaczyć też, w jaki inny sposób może być to wykorzystane, ponieważ tam gromadzone są informacje na zasadach geolokalizacji, czyli telefony łączą się z najbliższą stacją przekaźnikową i wówczas dzięki tym informacjom można było dowiedzieć się, gdzie dana osoba jest w jakim czasie. W związku z tym, że wprowadzono kody zdrowia w Chinach. Te kody zdrowia trzeba było zeskanować, a to było jednoznacznie z zalogowaniem się w sklepie, w piekarni, na ryneczku przy wejściu, czy wejściu do szkoły, czy wejściu gdziekolwiek, nawet do metra. To oznaczało, że codziennie dawaliśmy 30-40 takich miejsc, w których można było wszystko całą dowiedzieć się, całą historię życia. Jakby ktoś nie chciał prowadzić później pamiętniki z takiego, to jest ciekawe zresztą, żeby na podstawie logowania zrobić pamiętniki, czy też opisać czyjeś życie wyłącznie na podstawie danych logowania. Taki już bardzo orwellowski i czarno lustrzany pomysł, ale rzeczywiście to pokazuje, na jaką skalę doszło do możliwości inwigilacji 1,4 miliarda osób, bo ja wiem, jak to brzmi, proszę państwa, ale rzeczywiście, jak nie masz smartfona i nie masz kodu zdrowia w Chinach w czasach pandemii koronawirusa, to po prostu nie istniejesz, ponieważ nie możesz wyjść nawet z domu albo do tego domu wrócić, bo trzeba było to pokazać strażnikowi na bramce, ten kod. Więc to pokazuje też, jakie zagrożenia niosą ze sobą te technologie, jakie zagrożenia, bo to ja nie chciałbym mieszkać aż w tak usystematyzowanym do tego stopnia społeczeństwie, kiedy państwo de facto wie o mnie absolutnie wszystko, no bo to już pomijam tych kwestie logowania się, ale tam były wszystkie historie z choroby, wszystkie szczepionki. Znaczy, jest coś takiego jak system zaufania społecznego. To jest kilka systemów tak naprawdę. To nie jest, bo jest taka wizja, że to został wypracowany jeden duży system tego kredytu społecznego, tak? Taki rzeczywiście oceniający obywatela na podstawie... Dostaję plusik, dostaję minusik, potem mogę wziąć kredyt jego zachowań, albo nie mogę. Tak, to jest kilka systemów, one cały czas nie są ze sobą skorelowane. To nie jest takie proste, żeby to wdrożyć. I też w różnych prowincjach to inaczej wygląda i na różnych poziomach, więc to jest trochę też demonizowane, powiedziałbym. Tak, jest, znaczy inaczej. Sama wizja jest bardzo... Demoniczna, ale wprowadzenie jej w życie nie jest aż takie proste. Nawet dla dużego, nawet dla państwa, które rzeczywiście... Ma tutaj sporo doświadczeń już takich z wiązaniem funkcjonowania swojej władzy z technologiami. To nie jest takie hop-siup. Może być teraz troszkę łatwiejsze w procesie gwałtownego rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, bo faktycznie ta gospodarka chipowa, czyli szybsza możliwość przetwarzania danych, doskonalsze algorytmy, mocniejsze obłożenie społeczeństwa smartfonami, etc. powoduje, że być może będzie Chinom łatwiej stworzyć może nie jeden, ale kilka bardziej takich mocno funkcjonujących systemów kredytu społecznego, ale jest też z tego nauka. No, mamy przykład Unii Europejskiej, która szykując swoją regulację sztucznej inteligencji, czyli AI Act, jasno, drastycznie wpisała, tego typu rozwiązania są po prostu u nas zakazane. Już, znaczy jeszcze ich nie ma, ale już z góry zakładamy no pasaran po prostu. Nie idziemy w tą stronę. Co więcej, my nie będziemy... europejskie społeczeństwa na czele z polskim naprawdę nie byłyby do tego skłonne. Pewnie już państwo nie pamiętacie, ale w 2020 roku była taka aplikacja Protego Save Go, której... Miałem nawet przez chwilę. O Jezu, to byłeś w tej grupie, która pobrała. Tak, ja się czuję karnym, dobrym obywatelem, więc ja wychowany na chińskich standardach. Bo na tą aplikację wydał polski rząd około 9 milionów złotych i tam było bodajże, jak kiedyś to wyciągałam te dane. To, że tam milion osób ją pobrało, to jest nic, ale użycia, takiego faktycznego użycia, że ktoś wysłał sygnał, że miał potwierdzony COVID i miał wystarczająco bliski kontakt, nie wiem, przez ścianę czy tam 15 metrów od kogoś innego, kto też miał włączonego Bluetootha i to mogło zadziałać, tam było ich kilka tysięcy. Zasadniczo jedno powiadomienie kosztowało kilkaset tysięcy złotych polskiego podatnika, że ludzie tego nie chcieli używać. Nikt tego w Polsce nie chciał używać. Co było do przewidzenia, pamiętam moje rozmowy z ekspertami z marca i kwietnia 2022 roku, kiedy wszyscy mówili, no my nie jesteśmy azjatyckim społeczeństwem, takim kolektywistycznym. Karnym. I tu ludzie... Ale to rozumiem, że jak ktoś nam się odgórnie narzuci, to oczywiście to od razu nie ma takiej możliwości. Ale jak już wchodzi aplikacja typu jakaś tam zakupowa... TikTok jak wchodzi na przykład, tak? Jak wchodzi TikTok, albo jak wchodzi Shopee, albo jak wchodzi Temu, albo jak wchodzi... Shein. Albo AliExpress i co tam jeszcze wymienisz, to jesteśmy pierwsi, chociaż nigdzie to nie jest w ogóle reklamowane. No nie, no jest bardzo mocno reklamowane. Zacznijmy od tego, że jest bardzo mocno reklamowane. Temu to weszło jakoś tak bardzo po cichu. O, nie. Temu weszło po cichu, ale w sensie my nie wiedzieliśmy, co to jest, a już były reklamy wszędzie. Wszędzie. Mm-hmm. Reklamy były, one były oczywiście trochę inaczej. Bardzo dobrze pozycjonowane w wyszukiwarce. Tak. Znaczy tam była potężna kampania reklamowa, inna niż w przypadku Shopee, która zresztą nie, znaczy ma związki z Chinami, ale to nie jest do końca chińska firma, to jest Malezyjska. Tam są, to znaczy udział ma Tencent, ale to ciężko mówić o niej, o takiej typowo chińskiej. Widzisz, to też jest kolejny kontekst, w jaki sposób Chiny mają połączenia z azjatyckich państwach, takich jak Malezja, Singapur, ale tam jest duży konglomerat etnicznych Chińczyków, też współrządzących tymi krajami. Ja mówię, że nie tylko chińskich, bo pamiętajmy, w Polsce Tencent kupił w ubiegłym roku większościowe udziały w drugiej największej spółce polskiej game devowej, czyli w Techlandzie. No właśnie, to dosyć, tak powiedziałbym, spokojnie przeszło w polskich mediach. Moim zdaniem, bo ja spodziewałem się, że będzie więcej zamieszania i analizy poświęconej temu. No była analiza. Twoja. Słuchajcie, pomału czas dobiega końca. Ja miałem nadzieję, że jeszcze chociaż jednym słowem opowiemy o tym, jak to wygląda od strony tego, czego też się boimy, czyli sprawy wojny, tego jak Rosja jest rozgrywana przez Chiny, no i to chyba się zgodzimy, że jest takim junior partnerem, ale co dalej Chiny planują, jeżeli chodzi o Rosję? Posłuchajmy najpierw profesora Guralczyka. Chińczycy grają zawsze na siebie i tak będą grali, a jeżeli Rosja jest pożytecznym idiotą, to też może być wykorzystana i to jest robione. Oni, mówiąc chińskim powiedzeniem, śpią w jednym łóżku, ale mają różne sny. To jest absolutny związek z rozsądku, a nie z żadnego uczucia czy miłości. Tej w ogóle w polityce za bardzo nie ma, jak wiemy. No ale jeśli chodzi o relacje chińsko-rosyjskie, to jest po prostu rachunek zysków i strat. I obydwie strony, i w Moskwie, i w Pekinie uznały, że zysk jest większy, jeśli wspólnie przeciwstawiamy się Zachodowi, przede wszystkim Amerykanom. No i jeszcze ci Amerykanie, czyli Tajwan, czyli Pacyfik, no i tutaj wątków można było mnożyć. Dokładnie, chyba o wszystkim nie opowiemy w tej jednej godzinie. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie, ale państwa zapraszam serdecznie do przeczytania książki Nowa gra w Chińczyka, bo to są te właśnie te konteksty. Jeśli chcecie państwo zainteresować się Chinami, zanim Chiny się zainteresują państwem, sięgnijcie właśnie państwo po tę pozycję. Nowa gra w Chińczyka, jak ja to mówię, to jest taki praktyczny przewodnik dla prezydentów, premierów, średnio statystycznych i mniej średnio statystycznych Kowalskich i mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. To się naprawdę fajnie czyta i pokazuje konteksty, które są ważne, chociażby przy też zakupach, których państwo dokonujecie codziennie. No i bać się tych Chin, czy się nie bać? Nie bać się. Znaczy w sensie nie ma się rozumieć. Sensu bać. Bo strach jest najgorszym doradcą. Dokładnie. I w ogóle naszą najpotężniejszą bronią, jaką możemy mieć, jest świadomość i wiedza. I to wszystko jedno, czy mówimy o kwestii dezinformacji, czy kwestiach geopolitycznych, czy kwestiach technologicznych. Im bardziej jesteśmy świadomi, tak naprawdę, ja mam wrażenie większego spokoju wewnętrznego. Ale jak polecamy książki, czy ja mogę jeszcze jedną książkę polecić? Nie I to Tomka, zamknie naszą rozmowę. Nie moją, ale jest bardzo dobra. To jest świeżo wydany reportaż o Wuhan po wybuchu pandemii, który nie jest